Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήτα. Η ζωή στα καλύτερά της. Δημοσιογραφική επιμέλεια Φωτεινή Βασιλοπούλου και Μυρτώ Αντωνοπούλου. Κλείστε τα μάτια και φανταστείτε ότι είστε σε ένα πειρατικό καράβι του 18ου αιώνα και οι πειρατές είναι έτοιμοι να σας επιτεθούν. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, ποιος θα θέλατε να φοράει το καπέλο του καπετάνιου? Ένας ήπιος και φιλικός τύπος ή ένας άνδρας που αποπνέει δύναμη, ρώμη και κυριαρχία? Μάλλον θα διαλέγατε τον δεύτερο. Ο λόγος αυτής της απόφασης είναι ότι όταν νιώθουμε απειλή από μια άλλη ομάδα, είναι βαθιά ριζωμένη μέσα στο DNA μας η προτίμηση για έναν δυνατό ηγέτη που θα αναλάβει τον έλεγχο της κατάστασης. Λιγότερο ή περισσότερο υποσυνείδητα, αφήνουμε τον εαυτό μας να επηρεαστεί από την εξωτερική εμφάνιση των ηγετών και των πολιτικών και τείνουμε να προτιμάμε ηγέτες με πιο κυρίαρχα χαρακτηριστικά όταν βρισκόμαστε σε καιρό κρίσης. Οι ερευνητές διερεύνησαν το κατά πόσο κυρίαρχος και δυναμικός τύπος που θα επιλέγαμε για καπετάνιο σε μια κρίση θα αποτελούσε και την επιλογή μας για φίλο. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι όταν διαλέγουμε φίλους ισχύει το ακριβώς αντίθετο, ασχέτως το αν βρισκόμαστε ή όχι σε δύσκολες συνθήκες. Απορρίπτουμε δηλαδή τους ανθρώπους που εκπέμπουν δύναμη και κυριαρχία. Γιατί συμβαίνει αυτό? Με τους φίλους μας διαμορφώνουμε στενές σχέσεις, γεγονός που μας καθιστά πιο εύκολα αντικείμενα εκμετάλλευσης σε περίπτωση που είναι άνθρωποι με τάσεις εξουσίας και κυριαρχίας. Γι' αυτό τείνουμε να επιλέγουμε πιο πράους και συνεργάσιμους ανθρώπους για φίλους, ώστε να μπορούμε να τους εμπιστευτούμε και να τους ανοίξουμε την καρδιά μας. Μία προσφορά του περιοδικού Βήτα και του Βήτα.gr. Βήτα. Η ζωή στα καλύτερά της.